العتاب في الفداء. العتاب كلوميوا كلوميوا كتك كتك فديا. ولما تم الفداء أنزل الله في شأنه نوكاتي كلبتيميا ككمبوليوا كتك كتلوا فديا أكترمش الله جل وعلا كوس شنياك أو كوس جملاك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى هيتكيكاني ومتومي كوى أنا يي متكا. ما كان لنبي أي ما ينبغي ما كان لنبي هيتكيكاني كوى نبي أن يكون له أسرى كوى أنا يي متكا حتى يثخن في الأرض mpaka apate ushindi katika ardhi. Pia anaweza kutafsiri mpaka apigane sana katika ardhi. Bado vitu ndio vinaanza sasa kuanza kuchukua mateka, haitakikani hiyo. Ma kana linabiyin, haitakikani kwa mtume anyakuna lahu asra kuwa ana yeye mateka, hata yuthkhina fil ardhi, mpaka apigane sana katika ardhi, mpaka apate ushindi. Turiduna arada dunia, nyinyi mnataka vitu vya dunia, nyinyi mnataka vitu vya dunia. Wallahu yuridu al-akhirah, na Allah anataka akhira, taka watu wawapiganie kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, na si kwa ajili ya kupata ghanima. Wallahu azizun hakim, na Allah ni mshindi mwenye hikma. لولا كتاب من الله سبق, لو كما سيما عندكو kutoka kwa Allah yaliyotangulia. لولا كتاب من الله سبق, لو كما سيما عندكو kutoka kwa Allah yaliyotangulia. لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم, ingeliwapata nyinyi kwa sababu ya kile mlichokichukua adhabu kubwa, mngeadhibiwa nyinyi. نهى سبحانه عن اتخاذ الأسرى, أككتازا سبحانه وتعالى كتك ومتك قبل الإفخان, قبل يكشيند أو قبل يكبتوشيند, قبل الإفخان في قتل الذين يسدون عن سبيل الله, قبل يكبتوشيند وولي أنباء ونزوية ديني الله ويمنعون ونزوية نجية الله ويمنعون دين الله من الانتشار ونزوية دين الله نكوينيها. وعاب بعض المسلمين ناك وكسوا باذي وإسلام على إرادة عرض الدنيا وهو الفدية, جو يكتك فيتو فيك دنيا نافن فدية. وعاب بعض المسلمين ناك وتيا كسور أكوا كسور بعضي وإسلام على إرادة عرض الدنيا وكتاك فيتو في دنيا وهو الفدية نافن فدية. ولولا حكم سابق من الله, نلو كما سحكم إليو تنقلية كتوكوا الله ألا يعاقب مجتهدا, كما هتم واذيب من يكجتهد على اجتهاده وجتهدياك. ما دام المقصد خيرا, مدى وكوى مقصدي ونخيري, لكان العذاب انجبتكان عذاب كوي كان تام لكان العذاب بس انجبتكان عذاب. ثم أباح لهم الأكل من تلك الفدية المبنية أخذها على النظر الصحيح, كيش أكوها للشي واو. ثم أباح لهم كيش أكوها للشي واو الأكل كولا من تلك الفدية kutokana na fidia hiyo, hiyo fidia waliyochukua. Almabniya, ambayo yenye fidia yenye kujengwa. Almabniya akhudhuha, yenye kujengwa kule kuchukuliwa kwake. Ala nadhari sahihi, juu ya mtazamo sahihi. Maadamu fidia hizi zimejengwa juu ya mtazamo sahihi, kuleni fakulu mimma ghanimtum, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, kuleni katika vile ambavyo mmepata ngawira, hali ya kuni halali iliyokuwa nzuri. وهذا من أقوى الأدلة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. أنا هي ni katika dalili zenye nguvu zaidi, min aqwal adilla ay min al adillati al qawiyya, sawa, min idafati sifati ila mawsufiha. Na hii ni katika dalili zenye nguvu zaidi ala sidiqi nabiyina alayhi salatu wassalam, juu ya ukweli wa mtume wetu alayhi salatu wassalam, fi ma jaa bihi, katika yale aliyokuja nayo. Inaonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkweli. Kivipi? Anasema li'annahu law kana min indi, kwa sababu mambo yalivyo, lau yangelikuwa yale yaliyokuja nayo ni kutoka kwake yeye, ni mambo yaliyopanga yeye, ma kana yu'atibu nafsahu ala amalin amilahu, asingekuwa anailaumu nafsi yake juu ya amali aliyoitenda. Ma kana yu'atibu nafsahu, asingelikuwa anailaumu nafsi yake, ala amalin, juu ya amali ambayo, juu ya tendo ambalo, amila huwa militenda, binaan ala ra'yi kathiri mina sahaba, kwa kujengea juu ya rai ya wengi katika masahaba. Wakad waada Allahu al-asra alladhina ya'lamu fi qulubihim khaira, wakad waada Allahu al-asra, na hakika amewaahidi Allah mateka, alladhina ambao, ya'lamu fi qulubihim khaira, anajua khairi katika nyoyo zao. Amewaahidi nini? Bi an yu'tiyahum khaira, kuwapa wao khairi, mimma ukhidha minhum, kuliko ile iliyochukuliwa kutoka kwao. Wa yaghfir lahum, na atawasamehe. Bi an yu'tiyahum khairan mimma ukhidha minhum wa yaghfir lahum, kwa kuwapa wao khairi kuliko ile iliyochukuliwa kutoka kwao, na kuwasamehe wao. Faqal ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabi, qul liman fi aydikum min al-asra, waambie wale ambao wako katika mikono yenu miongoni mwa mateka, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtukufu wa cheo, ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii, qul, waambie, liman, qul liman, waambie wale ambao, fi aidikum, wako katika mikono yenu, minal asra, miongoni mwa mateka, ya'lamillahu fi qulubikum khaira, hakijua Allah katika nyoyo zenu khairi, kwa maana mkifanya khairi na nyinyi mkasimama katika khairi, yu'tikum khaira, atakupeni khairi, mimma, kuliko ile ambayo, ukhidha minkum, imechukuliwa kutoka kwenu, wa yaghfir lakum, na atawasamehe nyinyi, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwenye kurehemu. Wa hadhihi alghazwatu hiya allati a'azza Allah biha alislam, na vita hivi ndivyo ambavyo aliupa nguvu Allah kwa vita hivyo Uislamu, wa qawwa ahlahu, na akawapa nguvu watu wake. Vita hivi ni vita ambavyo vilitia nguvu kwenye Uislamu, na Uislamu wakapata nguvu. Wadamagha fihi shirka, na ikaivunja, akavunja kwa vita hivyo shirki, wa kharaba mahallahu, na akaharibu mahali pake, ma'a qillati almuslimin, pamoja na uchache wa Waislamu, wa kathrati aduwihim, na wingi wa maadui zao. Maadui walikuwa mara tatu ya Waislamu. Fahiya ayatun dhahira, basi hiyo ni alama ya dhahiri, ni muujiza wa wazi, ala inayati Allahi ta'ala bilislam, juu ya kupatiliza Allah kuupatiliza Uislamu wa ahlihi na watu wake. Ma'ama kana alayhi al-adu min al-quwa, pamoja na yale waliokuwa nayo, aliyokuwa nayo juu yake adui katika nguvu, bisawabighil hadidi, kwa silaha nzito, kwa kuenea silaha nzito, bisawabighil hadid, maana silaha nzito, wal'uddati al-kamila, na maandalizi yaliyokamilika. Maadui walikuwa na silaha nzito nyingi na maandalizi yaliyokamilika. Wal khayli al-musawwama, na farasi wenye kutiwa alama, wana farasi maalum. Kama tulivyoona katika vita hivi Uislamu walikuwa na farasi wawili tu, kwa wapanda farasi walikuwa wawili, makafiri walikuwa na, tumesoma eh, walikuwa na ngapi? Ngamia 700 na farasi 100. Waislamu wana farasi wangapi? Wawili. Kwa hakuna uwiano kabisa. Hata ungekuwa nao 20 ungekuwa bado ni wengi. Kwa maandalizi yao yalikuwa ni makubwa eh. Wal khuyala azaida na kibri kilichozidi. Yao yalikuwa na kibri cha hali ya juu. Walidhalika qala Allah mumtannan ala ibadihi bihadha an-nasr. Na kwa ajili hiyo akasema Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kujinasibishia neema, mumtannan, hali ya kuwa ni mwenye kujinasibishia neema, ala ibadihi juu ya waja wake, bihadha an-nasr, kwa ushindi huu. Akasema Allah walaqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adhillatun. Hakika wallahi amewanusuru nyinyi Allah katika vita vya Badri na hali ya kuwa nyinyi ni madhalili, mlikuwa wanyonge. Ay qalilun au qalila adadikum, ay qalila adadikum, maana ni wachache idadi yenu. Litaalamu anna an-nasra innama huwa min indillah, ili mpate kujua kwamba nusra inatoka kwa Allah, hakika si vingine, inatoka kwa Allah. Fahiya a'zamu ghazawati al-islam, bas hivyo vita vya Badri ndiyo vita vikubwa zaidi katika Uislamu. Idbiha, kwa sababu kwa vita hivyo kana dhuhuruhu, kumepatikana kudhihiri kwake huo Uislamu. Wa ba'da wuku'iha, na baada ya kutokea kwake vita hivyo, ashraqa ala al-afaqi nuruhu, ilizagaza, ilienea katika pambizo nuru zake, nuru yake, nuru ya Uislamu ikaenea katika anga. Anasema hadhi, qala al-allama ibn Uthaymeen rahimullah, hadhi ghazwatu badrin intasarat fiha fi'atun qalilatun ala fi'atin kathira. Vita hivi walipata ushindi katika vita hivyo kikundi kichache dhidi ya kundi kubwa. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, kikundi kimoja kinapigana kuipigania dini ya Allah. Wa ukhra kafira, na kikundi kingine ni kikundi cha kikafiri. Intasarat al-fi'atu al-qalilatu li'annaha qa'imatun bi dinillah, kikapata nusra, kikashinda kikundi kichache kwa sababu, au kikundi kidogo kwa sababu ni chenye kusimama kwa ajili ya dini ya Allah. Tuqatilu li'ila'i kalimatihi, kimesimama kinapigana kwa ajili ya kuweka juu, kuliweka juu neno lake. Wa difa'i an dinihi, na kuitetea dini yake. Fanasaraha Allahu azza wa jalla, akakinusuru kikundi hicho Allah azza wa jalla. Faqad kutila fiha, hakika waliuawa katika vita hivyo. Min sanajidi Quraysh, katika mabwana wakubwa wa Quraysh. Man kanu al-a'da' al-alidda' lil-islam, waliokuwa ni maadui wakubwa wa Uislamu. Nafahamika kwamba kina Abu Jahal wameuawa hapa. Wadakhala ar-ru'bu fi qulubi al-arabi al-akharin, na ikaingia hofu katika nyoyo za Waarabu wengine. Fakanat lilmuslimina haibatun biha yaksiruna al-juyusha, ikapatikana kwa Waislamu haiba, tisho, ambayo kwa tisho hilo wakawa wanawanyongesha, wanawavunja, wanayavunja majeshi. Wayahzimuna rijala, na wanawashinda watu. Fala jaram, hapana shaka, la jarama, kama ilivyokuja katika Qur'ani vile vile, la jaram, manake hapana shaka, sawa, au la jarama kwa haki pia iko haya, kwa la jarama kwa haki au hapana shaka. La jarama an shakarna, hapana shaka kwamba kule kushukuru kwetu, la aliya, kumshukuru aliyejua au aliyetukuka, al-a'la, aliyejuu, ala hadhi al-inaya, juu ya msaada huu. Wattakhadna yawma an-nasri, na tukaifanya ile siku ya ushindi. Fi badrin, katika badri. Wa huwa sabi'u ashar, nayo ni siku ya 17 min shahri ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan. Idan, ni siku kuu. Natadhakkaru fihi ni'matallahi ala rasulihi wa ala almuslimin, tunakumbuka katika siku hiyo, katika idi hiyo, neema za Allah juu ya mtume wake na juu ya Uislamu. Ha, idi hii kaiweka nani? Lakini alhamdulillah, pamoja na kwamba kasema hivyo, hakuna sikukuu hiyo eh. Lakini jamaa wakijua tu wataweka sikukuu. Lakini ubaya kwamba inakuwa ngumu kwa sababu yatokea Ramadhani sasa. Utafanyaje siku? Idi kwetu za mwaka ni mbili tu, na kwa wiki tuna idi moja aljumua, basi hakuna idi nyingine. Afa Allahu anhu wa ghafara Allahu lahu. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin. Tosha bwana.